co, ciesz się wakacjami i wybierz się do salonów Toyoty, bo teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, jest środa, 26 czerwca, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A więc łączy niż dzieli, ale wciąż nie ma zgody między PSL-em a Polską 2050 w sprawie związków partnerskich. Przed sądem w Rosji rozpoczął się proces amerykańskiego dziennikarza oskarżonego o szpiegostwo. Na Wimbledonie bez flag rosyjskich i białoruskich organizatorzy zakazują wnoszenia ich na mecze. Spór o związki partnerskie nadal dzieli koalicję rządzącą. Projekt ustawy był jednym z tematów wczorajszego posiedzenia klubu parlamentarnego PSL-u. Kwestią, która szczególnie dzieli, jest sprawa przysposobienia dzieci w związkach partnerskich, ale jak przyznała Urszula Pasławska, wiceszefowa PSL-u, są też punkty wspólne. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce posłanka była pytana, czy jest szansa na uchwalenie ustawy jeszcze przed poselskimi wakacjami. To jest pytanie też do rządu. Jeżeli to będzie projekt rządowy, a taki jest zamysł, aby to był właśnie projekt rządowy, dopracowany, wypracowane, konsultacje międzyresortowe. Tak. Natomiast, no i oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ta sprawa kwestii majątkowych, podatkowych, ona rzeczywiście, tutaj pani słusznie zwróciła uwagę, zajmuje bardzo dużą część regulacji, norm i przepisów, które będziemy procedować. Czyli minister finansów może powiedzieć, nie, że to będą za duże straty dla budżetu? No, ja uważam, że minister finansów będzie zobowiązany wykonać wolę parlamentu, czy przygotowując się również wolę polityczną. Ustawa o związkach partnerskich ma zawierać kwestie wspólnego dziedziczenia, opodatkowania pochówku i dostępu do informacji medycznych. Sejm, który zbiera się za godzinę, zajmie się kilkoma wnioskami o uchylenie immunitetów poselskich. Jeden z nich dotyczy Michała Wosia z Suwerennej Polski. Sprawą uchylenia immunitetu Marcina Romanowskiego posłowie zajmą się na następnym posiedzeniu, zapowiada marszałek Szymon Hołownia. Wniosek w sprawie pana Romanowskiego, w zasadzie dwa wnioski, bo jest jeden o immunitet, a drugi o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. One będą z kolei procedowane na następnym Sejmie, dlatego że skierowałem ten wniosek do pana przewodniczącego Urbaniaka, ale nawet jeżeli komisja zdążyłaby się szybko z tym uporać, to nie zdąży wybiec ten termin. Ja go skróciłem na zapoznanie się pana Romanowskiego z wnioskiem, no bo on się musi z nim też zapoznać, to jest duży wniosek. Więc będzie głosowany na następnym Sejmie. Na pewno jest pan Woś. Są też wnioski w sprawie Grzegorza Gaży z PiS-u oraz posłanki Anity Kucharskiej Dziedzic z Lewicy. W Sejmie jest również wniosek o uchylenie immunitetu szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Złożył go adwokat generała Tomasza Piotrowskiego i ma związek ze sprawą rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, poinformował przewodniczący Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych Jarosław Urbaniak. Pan generał czuje się po pierwsze urażony, a po drugie twierdzi, że naraziło go to na utratę zaufania jako dowódcy wojskowego. To jest ze słynnego artykułu 212 kodeksu karnego. To jest zarzut karny. To nie jest powództwa publicznego z prywatnego. Artykuł 212 dotyczy pomówienia. Synoptycy ostrzegają przed upałem na południu i zachodzie Polski. W kolejnych dniach zwrotnikowe powietrze zaleje już cały kraj. Temperatura może wzrosnąć do 33 stopni. Na południu i zachodzie Polski temperatura wzrośnie do 30 stopni, a lokalnie do 31. Czwartek upalny ma być już we wszystkich województwach. Jak powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha, najcieplejszym dniem będzie piątek. Ta temperatura maksymalna najwyższa będzie w centrum kraju. Tam właśnie 33-32 stopni Celsjusza powinna osiągnąć. Upał stanowi duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, dlatego lepiej zachować ostrożność, podkreśla Dorota Pacocha. Należy pamiętać, żeby zakładać przewiewne ubrania, żeby nie wychodzić na zewnątrz po południu, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Upalne powietrze najdłużej utrzyma się na południowym wschodzie kraju, bo do soboty. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Jekaterynburgu w Rosji rozpoczął się proces reportera amerykańskiego dziennika Wall Street Journal Iwana Gerszkowicza, oskarżonego o szpiegostwo. Od przeszło roku korespondent jest w areszcie. Gerszkowicz pojawił się na moment przed zgromadzonymi w sądzie przedstawicielami mediów, lecz proces jego będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, poinformowała agencja Reutera. Dotychczas nie przedstawiono żadnych dowodów, które potwierdzałyby rzekome szpiegostwo dziennikarza. On sam, Wall Street Journal oraz władze Stanów Zjednoczonych twierdzą, że reporter jest niewinny. Iwan Gerszkowicz jest pierwszym od czasów zimnej wojny amerykańskim dziennikarzem oskarżonym w Rosji o szpiegostwo. Grozi za to do 20 lat więzienia. Organizatorzy Wimbledonu zakazali wnoszenia rosyjskich i białoruskich flag na mecze. Sportowcy z tych krajów wystąpią podczas turnieju tenisowego jako zawodnicy bez przynależności państwowej. 2 lata temu tenisiści z Rosji i Białorusi nie zostali dopuszczeni do turnieju w Wielkiej Brytanii z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wspieranej przez białoruski reżim. Po tej decyzji organizacje tenisowe nałożyły na brytyjskie związki kary w wysokości 1,5 miliona funtów, a także pozbawiły Wimbledon punktów rankingowych. W ubiegłym roku rosyjscy i białoruscy tenisiści zostali dopuszczeni do zawodów, ale musieli podpisać deklaracje antywojenne. Turniej na kortach Wimbledonu rozpocznie się w poniedziałek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, ostatni poranny serwis sportowy, Adam Malecki. Dzisiaj na Mistrzostwach Europy ostatni dzień rywalizacji w fazie grupowej. Od 18 zagrają w grupie E, gdzie jest niezwykle ciekawa sytuacja. Wszystkie drużyny mają 3 punkty, a na koncie zwycięstwo i porażkę. Dzisiaj zagrają Słowacja z Rumunią i Ukraina z Belgią. Od 21 zmagania w grupie F. Tutaj pewne awansu jest Portugalia, która zagra z walecznymi Gruzinami. Ci uzbierali dotąd punkt, podobnie jak Czesi, którzy zmierzą się z Turcją. Prowadzona przez Vincenzo Montella ekipa ma na koncie 1 wygraną, czyli 3 punkty. A reprezentacja Polski uwolniła się już od wszelkich dylematów i trosk, wróciła do kraju z bagażem 2 porażek i remisu i może już zacząć myśleć o przyszłości. O tym, co czeka biało-czerwonych, opowie Filip Jastrzębski. Wczorajszy mecz pokazał, że my skupiamy się już na najbliższej przyszłości, a przed nami jesienią Liga Narodów. Zagramy z Portugalią, Chorwacją i Szkocją, no i musimy utrzymać się w elicie. Chcieliśmy na pewno wyjść z grupy na tym turnieju, nie wyszło, a teraz przygotowujemy się do Ligi Narodów. Mówił Nikola Zalewski, który ma być oczywiście ważną postacią w tych najbliższych miesiącach dla naszej reprezentacji, a po Lidze Narodów przyjdą eliminacje Mistrzostw Świata. Jeśli nie wygramy swojej grupy eliminacyjnej, a szanse są małe, bo nie będziemy losowani z pierwszego koszyka, no to wówczas w marcu 2026 roku odbędą się baraże, a my przez te baraże wiemy, że awansować lubimy. No ale oczywiście to jest na razie przyszłość. Przed nami Liga Narodów i na tym polscy piłkarze muszą się skupić. Tyle Filip Jastrzębski. To jeszcze piłkarsko wyniki z Copa America. Po 1-0 Argentyna pokonała Chile, a Kanada uporała się z Peru. W tenisie Magda Alinet przygotowuje się do swojego pojedynku w Eastbourne. O 12 zagrał ćwierćfinał z wracającą do formy po kontuzji Karoliną Muchową. Bilans bezpośrednich spotkań to 2-1 dla Czeszki. Przypomnę, że już w pierwszej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu odpadła Katarzyna Kawa. W wielkim szlemie w Londynie w singlu z Polaków zagrają Iga Świątek, Magdy Linetti Fręch oraz Hubert Hurkacz. I jeszcze na koniec rajdy samochodowe. Jak wiadomo, nie zobaczymy w akcji Sebastiana Oziera. 8-krotny mistrz świata uległ wczoraj wypadkowi podczas zapoznania z trasą. Francuza w 80. edycji rajdu Polski zastąpi za kierownicą Toyoty Finn Kalle Rovanper, a początek rajdu jutro. O pogodzie znów opowiemy językiem synoptyków w hołdzie dla języków branżowych. Polska będzie pod wpływem słabnącego wyżu z rejonu Bałtyku w ciągu dnia. Od południowego zachodu zaczniemy się stopniowo dostawać w zasięg rozległego obszaru obniżonego ciśnienia z nadzachodniej Europy. Z południa zacznie napływać gorące powietrze zwrotnikowe. Temperatury na godzinę 9 są następujące. 22 stopnie w Zakopanem, Krakowie i Gdańsku, 23 w Rzeszowie i 850 km na północny zachód w Koszalinie, 24 w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Gorzowie i Szczecinie, 25 w Lublinie i Toruniu, do 26 w Białymstoku, Olsztynie, Warszawie i Suwałkach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 9. Dobrego dnia.

never come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You try to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh no, for thinking about you late night. No, for running around with your friends now. The picking of pieces of my soul from off the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. When I showed you. Siedemnaście i pół minuty po godzinie dziewiątej. Kontakt z nami przez mojego maila krzysztof.loniewski@polskieradio.pl krzysztof.loniewski@polskieradio.pl w każdej sprawie, może w sprawie elastyczności psychologicznej, bo ta podobno jest kluczem do sukcesu. Bycie elastycznym psychologicznie pozwala przystosować się do zmian w środowisku i reagować w nowy, kreatywny i zdrowy sposób. O szczegółach Jacek Frenzel. Elastyczność to nasza zdolność do dostrzegania wielu różnych problemów i umiejętne przełączanie się między nimi, mówią specjaliści. Chodzi o radzenie sobie z emocjami towarzyszącymi nam praktycznie w każdej sytuacji. To jest taka adaptacja do tego środowiska, które się dynamicznie zmienia. Dr Konrad Maj, Uniwersytet WSB Merito. Do warunków, w których funkcjonujemy. No i też do takiego hamowania pewnych naszych reakcji nawykowych. Wtedy, kiedy jesteśmy w obliczu sytuacji, która wymaga naszej samokontroli, jesteśmy w stanie nacisnąć taki pedał hamulca i się wyhamować. To jest dla nas taki zespół takich kompetencji, które się składa na taką elastyczność poznawczą. To podążanie za ważnymi dla siebie rzeczami, nawet wtedy, gdy pojawiają się na drodze jakieś przeszkody czy trudne sytuacje. Olga Zwardoń-Kuchciak, psycholożka, trenerka umiejętności psychospołecznych Uniwersytet Łódzki. Każdy z nas doświadcza czy przeżywa w takim trochę indywidualnym barometrze. Mogą to być, czy to zmiana pracy, rozstanie, przeprowadzka, czy rodzinne święta i tutaj w zależności od tego, jak my to interpretujemy, jakie znaczenie nadamy tym wydarzeniom, to te trudności albo są większe, albo też mniejsze i to napięcie albo się pojawia, albo też się nie pojawia. Ta elastyczność psychologiczna w tym wymiarze, jeżeli odrywamy się od takich tapiących myśli. Doktor Alicja Czyrska, neuropsycholog. To ona również nam emocjonalnie pomaga. Elastyczność psychologiczna pozwala nam na przełączenie się do jakiegoś innego zagadnienia, innej perspektywy i nie pozwala utknąć w jakichś sztywnych schematach myślowych. Ona jest szczególnie ważna wtedy, kiedy mamy jakieś myśli, które nas w jakiś sposób niepokoją. I dzięki temu, że jesteśmy w stanie przełączyć się i zająć się jakimś innym zadaniem, innym tematem, dostrzec inną perspektywę danej sytuacji, to jakby uwalniamy naszą głowę od trosk i też nasze ciało od jakichś na przykład negatywnych emocji. Więc ona w takiej dłuższej perspektywie, taka elastyczność psychologiczna podnosi też jakość naszego życia. Jeśli jesteśmy elastyczni, no to wiemy o tym, że żadna sytuacja nam nie jest straszna, że możemy użyć tych swoich zasobów. Wiemy, jak przestawić nasze całe myślenia na odpowiedni kierunek. Ludzie, którzy mają tego typu umiejętności, potrafią podejmować decyzje szybko, potrafią porzucić jakieś swoje schematy, potrafią reagować odpowiednio. No i też to, że nie jesteśmy tacy sztywni poznawczo, oznacza, że jesteśmy skłonni wstrzymać się z pewnymi działaniami, które mogą być dla nas niebezpieczne, które mogą być dla nas groźne, wyhamować nasze swoiste nagłe potrzeby, impulsy, które się pojawiają. Więc to jest jakaś kontrola nad samym sobą. Głównie chodzi o budowanie naszej świadomości, danie czasu dla siebie, przyglądanie się sobie, swoim myślom, swoim reakcjom. Bo jednym z elementów tej elastyczności psychologicznej jest defuzja, czyli taka umiejętność dystansowania się od swoich myśli, szczególnie takich, które nie są wspierające w naszym codziennym funkcjonowaniu. I ona polega na przepływie myśli, czyli chcemy, żeby myśli nam przychodziły i odchodziły, bez trzymania się ich na siłę, bez fokusowania się tylko na ich znaczeniu. I w praktyce ta defuzja oznacza uczenie się, że myśli, które produkuje nasz umysł, wcale nie muszą być prawdziwe, są tylko myślami. Żeby być elastycznym, trzeba nad sobą popracować. Ta złota myśl na koniec relacji pochodzi od jej autora Jacka Frenzla. Poprosiłem o kontakt z nami pod moim mailem krzysztof.loniewski@polskieradio.pl. Odezwał się pan Michał Targosz, wraca z Krynicy i napisał, żeby nie zamulać i żeby puszczać trochę hip-hopu. Był tako Hemingway, panie Michale, także proszę nas słuchać. Już był, a hip-hopu będzie jeszcze dzisiaj więcej. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son?

Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Półtorej minuty temu minęła 9:30. Informator ekonomiczny. O tym, co ciekawego w światku ekonomii, opowie pięknie opolona Sylwia Zadrożna. I Anna Trudzik, dyrektor Departamentu Energetyki Prosumenckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Można już składać wnioski w programie Moja Elektrownia Wiatrowa. Program ten jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Można tu dostać wsparcie w wysokości do 47 tysięcy złotych. A na co dokładnie? A dokładnie, jeśli właściciele budynków mieszkalnych planują zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej lub magazyn energii, łącznie z tą elektrownią wiatrową. Dofinansowanie tutaj w pierwszej puli, czyli w ciągu pierwszego roku, to 50 milionów złotych, ale program jest przeznaczony na kilka lat i w sumie to będzie ile? Budżet wynosi tego programu 400 milionów złotych. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie to 50 milionów. Chcemy zobaczyć, jaki będzie odzew rynku na ten program. Czyli te wnioski już wystartowały, już je można składać? Tak, już widzimy. Tylko należy pamiętać, że wnioski składa się na inwestycję zakończoną, czyli należy zakupić, zamontować urządzenia i podłączyć je do sieci elektroenergetycznej, chyba że jesteśmy w off-gridzie, czyli wówczas nie trzeba podłączać do sieci elektroenergetycznej. I takie pierwsze wnioski już się nam pojawiły. Takie nowe przydomowe wiatraki, gdzie mają największy sens? Czy na północy kraju, tam gdzie wiatry są największe? To znaczy na terenie Polski najkorzystniejsze warunki do budowy turbin wiatrowych występują około 1/3 powierzchni naszego kraju, Pomorzu, Warmii, Mazurach, w centralnej Polsce, a także w obszarze Szczecina i Bieszczad, ale nie zapominajmy o lokalnych warunkach, które mogą być bardzo korzystne. Pani Aniu, ja mam jedno pytanie do pani, poproszę o mikrofon. Chciałem zapytać, w jakim procencie jest zwracana suma po zamontowaniu takiej właśnie domowej elektrowni wiatrowej, jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony wniosek? Wychodzi na to, że do 30% jest dofinansowanie, jeśli zrobi się takie urządzenie. To już się nie włączam, przepraszam sobie. A jak takie wiatraki wyglądają? No bo wiemy, jak wyglądają panele na przykład słoneczne montowane. Czy wiatraki też się montuje na dachu na przykład, czy w ogródku rzeczywiście? Tak jak mówimy o tych ogródkowych wiatrowniach, ale... Jeśli mówimy o przydomowej elektrowni wiatrowej, to tutaj mamy do jakby dwa rodzaje wiatraków do czynienia, o osi pionowej i osi poziomej. Myślę, że duży wybór będzie tych o osi pionowej, jednak montowanych na poszyciu dachowym. I no, wygląda to... Znaczy wiatrak nam się kojarzy z takim wiatraczkiem, jak dzieci zawsze dmuchają w sezonie letnim. No i mniej więcej tak wygląda o osi pionowej, natomiast o osi poziomej, natomiast o osi pionowej to taką spiralę sobie trzeba wyobrazić. Na przykład na dachu. Co warto wziąć pod uwagę, planując taki przydomowy wiatrak? Czy ważne jest to na przykład, jakie drzewa rosną w okolicy? Czy warunki lokalne i wietrzności trzeba wziąć pod uwagę, to na pewno, ale również bardzo ważnym czynnikiem jest to, że trzeba wziąć, jakie zapotrzebowanie mamy na energię elektryczną w naszym gospodarstwie domowym, czy mamy już jakąś instalację OZE, i te wszystkie komponenty należy wziąć pod uwagę, planując taką inwestycję. No to kolejny temat. Czy program Mój Prąd będzie kontynuowany? Przypomnę, że to program, który wspiera właśnie instalacje paneli fotowoltaicznych, ale ostatnio też pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Planujemy zmianę programu Mój Prąd, tak naprawdę powrót do tego, co było finansowane w czwartej edycji programu, czyli wówczas mieliśmy instalację fotowoltaiczną i magazyny energii i magazyny ciepła. I taki chcemy teraz, żeby było w nowej edycji. Jednocześnie chcielibyśmy, żeby instalacja fotowoltaiczna była obligatoryjna wraz z magazynem energii i na pewno ten komponent pojawi się. Będzie określona data przyłączenia takiej instalacji, od której będzie tylko finansowanie na instalację PV plus magazyn energii. Dlaczego magazyn energii jest taki ważny? Czy to jest to, że będzie obligatoryjny, jest korzystne dla prosumenta? Pamiętajmy, że tutaj nam zależy na tym, żeby nasi prosumenci korzystali z wytworzonej energii elektrycznej na potrzeby własne. A wiadomo jest, że instalacja PV pracuje w określonych porze dnia. Wtedy, kiedy jest słońce, to jest najczęściej. Wtedy pracuje nam ta instalacja. Dlatego jest ważne, żeby magazynować tą energię wytworzoną, a potem ją zużywać na potrzeby własne. Czyli na przykład teraz, kiedy jesteśmy w pracy, nie jesteśmy w domu, a mamy panel, który produkuje nam energię, no to my nie zużywamy tej energii, bo co może być włączone w domu teraz? Lodówka na przykład, prawda? Tak. Ale nic więcej. A jak wrócimy, to włączymy inne sprzęty. I wtedy... to właśnie o to chodzi, że jak wrócimy, będzie już... Na razie to mamy długi dzień, ale za chwilę będzie coraz krótszy i wrócimy do domu, chcielibyśmy włączyć pranie czy zmywarkę. No i tu się okaże, że ta produkcja, ta wyprodukowana energia zmagazynowana w magazynie energii będzie nam niezbędna. To dobra okazja, żeby też przypomnieć o usłudze doradztwa energetycznego. Takich doradców energetycznych możemy znaleźć w każdym wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czym się taki doradca zajmuje i kto może skorzystać, kiedy z jego pomocy? Projekt doradztwa energetycznego jest skierowany tak naprawdę do wszystkich, czyli ma bardzo szeroką gamę odbiorców tego projektu, ale również do osób fizycznych, właśnie do prosumentów, którzy planują lub mają już instalację OZE w swoich gospodarstwach domowych. Możemy ich spotkać, tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. I mamy stronę dedykowaną www.doradztwo-energetyczne-gov.pl, gdzie można znaleźć kontakt do każdego doradcy w każdym województwie. Chcę tu powiedzieć, że projekt doradztwa jest finansowany ze środków unijnych, zarówno w poprzedniej perspektywie, jak i w tej perspektywie. I takie konsultacje są bezpłatne. I one są też niezwykle ważne, bo jeśli ktoś chce świadomie zainwestować właśnie w te odnawialne źródła energii, to może z takiej pomocy skorzystać. No bo nie każdy jest znawcą w tym temacie, prawda? Tak, dokładnie tak. No i jeszcze jeden temat, bo według danych z końca maja tego roku w Polsce było zarejestrowanych blisko 66,5 tysiąca osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych i okazuje się, że od stycznia do maja ich liczba zwiększyła się o ponad 9,5 tysiąca. Bez wątpienia duży wpływ tutaj miał program Mój Elektryk, czyli dopłaty do zakupu takich samochodów. Teraz wiemy, że w tym programie już jest bardzo niedużo pieniędzy, a będzie więcej? Jak to będzie wyglądać? To znaczy na tą chwilę w ścieżce leasingowej jest niedużo pieniędzy, bo jeżeli chodzi, my tam mamy trzy ścieżki. Ścieżkę dla osób fizycznych, tam pieniądze jeszcze są. Ścieżkę dla podmiotów inne niż osoby fizyczne, tam też są. I ścieżkę leasingową, tam faktycznie jesteśmy w momencie, gdzie jest już tylko 3% środków zostało. Ale proszę się nie martwić. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu ogłosimy, że ten budżet został zwiększony, także ścieżka leasingowa będzie kontynuowana. No i to będą też samochody nie tylko nowe, ale też używane będą mogły liczyć na takie wsparcie, tak? Jeśli chodzi o używane samochody, to faktycznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przygotowanie i wdrożenie programu do wsparcia zakupu i leasingu nowych i używanych pojazdów elektrycznych dla osób fizycznych. Także tylko tutaj czekamy na rozstrzygnięcie Krajowego Planu Odbudowy, bo tam poszła rewizja i musimy mieć zgodę na to, że uzyskamy środki. No ale możemy pewnie być optymistami tutaj, jeśli chodzi o dofinansowanie tych samochodów elektrycznych. Anna Trudzik, dyrektor Departamentu Energetyki Prosumenckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro na naszą antenę po 9:30. Program Trzeci Polskiego Radia. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Moon sky, I heard a baby in the rear. Oh, the plane's got 12 minut zostało do godziny 10. Tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Teraz coś dla fanów audycji Księstwo Ptaków. Na Lubelszczyźnie po raz pierwszy od XIX wieku ornitolodzy zaobserwowali bytowanie syczka. Ten rzadko spotykany na terenach Polski gatunek sowy został zaobserwowany na terenie lubelskiej części Polesia. To bardzo rzadki ptak i cieszy, że pojawił się u nas, mówi doktor habilitowany Jarosław Więcek z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS. Przede wszystkim to jest rzadki gatunek. To jest gatunek występujący na południu Europy, związany z basenem Morza Śródziemnego, z Azją Mniejszą, z Azją Centralną. Gatunek, który rzadko pojawia się w środkowej czy północnej części Europy. Prawdopodobnie te ptaki pochodzą z tak zwanego odprysku populacji słowackiej albo ukraińskiej, czyli to są ptaki, które prawdopodobnie przywędrowały do nas z południa albo z południowego wschodu. No i to pokazuje, że gatunek zwiększa swój zasięg terytorialny, czyli swoją północną granicę zasięgu. To jest bardzo korzystne z powodu zwiększonej bioróżnorodności fauny sów w Polsce. Ze względu na ocieplanie klimatu rozszerza swój areał na północ i rzeczywiście w ostatnich latach coraz częściej obserwujemy ten gatunek w Polsce. W tym roku co najmniej 8 stwierdzeń z falą upałów. Także rzeczywiście, proszę pamiętać, że jakby wraz z tymi ostatnimi zmianami klimatycznymi są też gatunki zwycięskie, które korzystają na tym. Cieszymy się, że nie tylko mamy do czynienia z ginięciem, wymieraniem rzadkich, ginących gatunków, więc na pewno będzie on pomocny, mówię tu o syczku, chociażby w walce z chrząszczami majowymi, bo podobnie jak pójćka, to jest gatunek, który żywi się właśnie dużymi chrząszczami i chrabąszcze są idealną ofiarą dla tej sowy, ponieważ one są duże, kaloryczne, dosyć wolno latają, więc są łatwe w chwytaniu, w polowaniu dla takich sów. To jest ciekawa sowa, raczej niewielka, bo to jest ptak wielkości mniej więcej szpaka, więc nie jest to specjalnie duży ptak. Natomiast jeśli chodzi o rozpiętość skrzydeł, kiedy już te skrzydła rozłoży, to rzeczywiście te skrzydła są niewspółmiernie może długie w stosunku do wielkości ptaka. Ptak ciekawie ubarwiony, upierzenie jest w takim kolorze szaro-brązowym. Sowy, jak wiadomo, to są ptaki nocy, natomiast jakoś muszą dzień spędzić, prawda? Więc bardzo często jest tak, że te ptaki siedzą gdzieś przy szaro-brązowym pniu drzewa i ten kolor jego upierzenia jest bardzo kryptyczny, bo on się bardzo zlewa z otoczeniem i to pomaga im w bezpiecznym przetrwaniu dnia. Dzięki pani Małgorzacie Sobieszek, bo ona była czujna i dała nam znać, że w pobliżu jej domu odzywa się tak ciekawy gatunek, więc był to samotny samiec, który zajął terytorium w środku wsi. W tej wsi było bardzo dużo starych drzew, sadów, dziupli, kryjówek, budek lęgowych, ponieważ sowy w dużej mierze są dziuplakami, więc bardzo dobre terytorium. No jednak szanse miał niewielkie, żeby zwabić samicę, ponieważ pamiętajmy, że Polska leży daleko na północ od granicy jego areału lęgowego, więc jeśli para nie przyleci z zimowiska razem, to małe szanse, że taki samotny samiec zwabi samicę. Walczył ostro, to trzeba było przyznać, bo od 8 kwietnia do 6 maja od zmierzchu do świtu co noc z takiej wysokiej gruszy wabił, nawoływał potencjalną partnerkę. Ten głos też jest niesamowity, niesie się ten głos na ponad 1,5-2 km. To jest taki metaliczny gwizd złożony z krótkich sylab, które są oddzielone dłuższymi przerwami. Więc na początku tutaj pani Małgorzata i sąsiedzi myśleli, że w ogóle to jest jakiś alarm samochodowy. Pewną ciekawostką są takie elementy związane z lęgowością tego ptaka, występujące również u innych gatunków ptaków, mianowicie tak zwane asynchroniczne klucie. Ono polega na tym, że jak samica składa pierwsze jajo, za 2 dni składa drugie, to nie od razu rozpoczyna wysiadywanie tych jaj. Dopiero kiedy pojawia się 3., 4., 5., maksymalnie 6., od tego 3. rozpoczyna wysiadywanie i kiedy wykluwają się pisklęta, one się również wykluwają w takich odstępach kilkudniowych. W rezultacie mamy najstarszego, braciszka lub siostrzyczkę i potem jest hierarchia. Występuje u niego w związku z tym asynchronicznym kluciem zjawisko kainizmu fakultatywnego. To polega na tej konkurencji między młodymi o pokarm. Sowy charakteryzują się dużymi głowami, które mogą być obracane dosyć w istotnym stopniu, ale mają tak zwaną twarz, taką szlarę, podobnie jak ludzie. I pierwsze, co się rzuca oczywiście na tej głowie, na tej twarzy, w cudzysłowie, są olbrzymie oczy. I to wszystko nadaje rzeczywiście wygląd mądrości. I przez starożytnych rzeczywiście sowy były określone jako ptaki mądre. Przypomnę, że na przykład pójćka Ateny Noctua w języku łacińskim to właśnie była sowa związana silnie z boginią mądrości, czyli z Ateną. Natomiast jak to jest naprawdę? Tutaj oczywiście ornitolodzy, badacze próbują